بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. نعم، الشيخ حفظه الله تعالى أميانزنا درس يتفسير القرآن وكتك القصار المفصل، يعني سورة زيني فوبي زيني كبامبانولي وآيزاكي ambayo inaanza kuanzia suratul duha mpaka suratul nas. Akaanza na suratul duha, kauli yake Allah jalla wa ala wa duha, akielezea kwamba ni kiapo cha Allah jalla wa ala kwa wakati huu wa duha. Na wakati wa duha unaanza tangu kupanda jua kiasi cha kuki, na hilo litakuwa ni kutoka kuchomoza jua mpaka kufikia dakika 20 hivi, yani baada ya jua kuchomoza kiasi cha dakika 20 wakati wa duha unaanzia hapo, unaendelea mpaka kubaila ukinyuma kidogo ya kupinduka jua kabla zawali, kubaila zawali kwa kiasi cha dakika 10. Wakati huo wote unaitwa wakati wa duha, na pana swala inaitwa salatu duha ambayo uchache wake ni rakaa 2 na wingi wake ni rakaa 8. Tunaweza kuswali na wakati wa duha, na wakati ule watu wanaposwali pia wakati wa ishraq inaitwa. Kwa hiyo Allah jalla wa ala ameapa na wakati huo, na pia ameapa na usiku akisema wal-layl, inaapa kwa usiku idha saja, pindi unapofinika usiku. Walaili idha saja aidha ghatta, ametafsiri hivyo, na wakati wa usiku pindi unapofunika. Kisha akasema Allah jalla wa ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, hakukuacha wewe mola wako. Wadda'aka ay ma tarakak, ma wadda'aka ay ma tarakak, hakukuacha wewe mola wako. Wama qala, na wala hakukubughudhi wewe, na wala hakukubughudhi wewe, kwa maana haja kuchukia wewe mola wako. Akasema aya hii imekuja kwa sababu, ni sababu ya kushuka kwake, ni mwanamke mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ewe Muhammad, mimi ninaona kwamba shetani wako amekuacha wewe na amekuchukia. Allah jalla wa ala akateremsha aya hii kwamba Allah hajakuacha wewe wala hajakuchukia. Na kinyume chake ni kwamba Allah anampenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na almahabba iko katika thamani maratib, katika daraja 8, na a'la almahabba ni alkhulla. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni khalilullah. Ama hadithi iliyokuja ambayo imepokewa na Tirmidhi kadhalika Darimi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba ana habibullah, mimi ni habibullah, ni kipenzi cha Allah, ni hadithi dhaifu. Yeye ni khalil na sio habib, khalil kwa sababu ndio daraja ya juu zaidi, na habibullah ni daraja ya chini. Na baada ya hapo akasema Allah, wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, na akhira ndio bora zaidi kwako wewe kuliko ulimwengu. Akhira ni bora kwako wewe, ndio bora zaidi kwako wewe kuliko ulimwengu. Kwa hiyo kisha akasema, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, na punde atakupa wewe mola wako na utaridhia. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni zahid, alikuwa na zuhdi. Na zuhdi maana yake ni kuacha kile ambacho hakinufaishi huko akhira, katika mambo ambayo hayanufaishi akhira unayaacha. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana akasema izhad fi dunia yuhibbaka Allah, ipe nyongo dunia, atakupenda wewe Allah jalla wa ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali ya zuhud, kisha akasema Allah jalla wa ala, alam yajidka yatiman faawa, hivi akukuta wewe yatima akakuhifadhi? Hili ni swali anaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yatimu kwa wanadamu ni yule ambaye amemkosa baba yake, na akiwa hali ya kuwa yeye yuko chini ya baligh, hajafikia baligh, mtoto ambaye hajafikia baligh, huyo anaitwa yatima, kama ikiwa amefiliwa na baba yake. Katika wanyama na katika wanadamu, aliyefiliwa na mama yake haitwi yatima. Yatima ni yule aliyemkosa baba yake au alifiwa na baba yake akiwa kabla hajafikia umri wa baligh. Ama katika wanyama, yatima katika wanyama ni yule aliyefiwa na mama yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiwa na baba yake, na hali ya kuwa wakati huo bado yuko tumboni kwa mama yake, akalelewa na babu yake mzee Abdul Muttalib, kisha naye akafariki, akalelewa na ammi yake Abu Talib. Hawa ndio waliomlea Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amefiwa na baba yake, na ndio maana akaambiwa faawa, Allah jalla wa ala akakuhifadhi wewe. Kisha akasema wa wajadaka dhallan fahada, na akakukuta wewe ni mwenye kupotea akakuongoza. Dhal kwa maana taih, taih kadhalika dhaih, wanadamu anakuwa au wanyama anakuwa ni dhaih, kitu kilichopotea. Ama vitu vikavu, vitu visivyo na roho au harakati zilizo dhahiri, na jamadat vinaitwa luqata, mboni. Kiswahili tu wanasema mboni. Kwa hiyo Allah jalla wa ala amekukuta wewe umepotea, akakuongoza kwa hii dini. Na pamesemwa vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotea Makka wakati alipokuwa mdogo, akapatikana au akaokotwa baada ya kipindi fulani. Kwa hiyo Allah jalla wa ala anamtajia katika neema zake, moja ni hiyo, wa wajadaka aailan fa aghna, na Allah jalla wa ala alikukuta wewe hali ya kuwa ni fakiri. Aailan kwa maana ya fakiran, Allah akakutajirisha wewe. Na hili litokea baada ya zile futuhat, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapata ghanaim, gawira. Fa amma alyatima fala taqhar, basi ama yatima, yatima ni kama vile alivyoelezewa kwamba ni mtu aliyefiliwa na baba yake, na hali ya kuwa yeye yuko katika umri wa kabla ya kubaligha. Kwa hiyo ama yatima usimdhulumu, la tadhlimu. Wa amma saila fala tanhar, na ama mwenye kuomba au mwenye kuuliza, yote itafaa. Asail ni yule anayeomba mali au mwenye kuuliza ilmu. Kwa hiyo ama mwenye kuuliza au mwenye kuomba usimkaripie. Wa ama binimati rabbika fahadith, na ama neema za Mola wako zisimulie, kwa maana zishukuru. Na neema za Allah zilizoko juu yetu ni nyingi, kama anavyosema Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na mkizihisabu, kiingilia kuzihisabu neema za Allah hamtazidhibiti, neema zake ni nyingi. Wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiran wa batina, na Allah jalla wa ala akawa amewaelezea juu yenu neema zake kwa dhahiri na kwa batini. Na kuzishukuru neema kuko katika aina tatu, Sheikh akaeleza kwamba aina ya kwanza ni ashukuru bil lisan, ni mtu kushukuru neema kwa ulimi wake. Na aina ya pili ni kushukuru neema bil qalb, ni i'tiraf, kukiri kwamba hii ni neema ya Allah jalla wa ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, yoyote ile mlionayo katika neema, basi hiyo yatoka kwa Allah jalla wa ala. Na aina ya tatu ya shukurani ni kushukuru kwa vitendo, kama i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur, fanyeni amal enyi watu wa Daud kwa kumshukuru Allah jalla wa ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sala ni katika kumshukuru Allah kwa vitendo, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasimama kuswali hata tatafattara qadamahu, mpaka nyayo zake miguu yake inakuwa inavimba. Na imepokewa kutoka kwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, imepokea al-Imam Ibn Abi Dunya katika kitabu chake Ash-Shukr, akiwaambia watu qayyidun ni'am bishukr, zifungeni neema kwa kumshukuru Allah jalla wa ala, kwa sababu watu wasipomshukuru Allah basi hiyo ni alama ya kuondoka kwake, neema itaondoka kwa kutokushukuriwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Naam, kisha Ash-Sheikh hafidhahullah ta'ala akaendelea na tafsiri ya suratul inshirah, suratul sharh, yasema Allah alam nashrah laka sadrak. Lakini kabla ya kuanza kuifanyia tafsiri aya hii, akasema al-qurra, wasomaji wengi wanaosoma Qur'an huwa wanaposoma aya hii, sura hii, wakimaliza suratul duha hawasomi bismillah, wasoma Allahu akbar la ilaha illa Allah alam nashrah, wanaanza hivyo. Na maegemeo yao ni juu ya hadithi ambayo ni dhaifu, kwa hiyo ilikuwa sawasawa ni kuleta bismillahi kati ya sura hizo mbili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, je, hatukukunjulia wewe kifua chako? Na kukunjuliwa kifua cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumesema kwamba kumepatikana kwa tukio la kupasuliwa kifua chake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Je, hatukukunjulia wewe kifua chako? Wa wadhana anka wizrak, na tukakuondoshia wewe mzigo wako wa madhambi. Wizr kwa maana ya ifk, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesamehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia na yale yatakokuja mbele. Kwa hiyo Allah jalla waala akamwambia, tukakuondoshia wewe mzigo wako wa madhambi. Alladhi anqadha dhahrak, madhambi ambayo yameuelemea mgongo wako. Hii inaonyesha ya kwamba madhambi yana na maasi yanadhuru kwa mtu, na ndio maana wanasema wanaochuoni kwamba ndani yake katika aya hii kuna raddi kwa murjia ambao wanaona kwamba maasi hayadhuru, lakini maasi yanadhuru. Kisha akasema warafa'na laka dhikrak, na tukakunyanyulia wewe utajo wako. Ikawa hataji Allah jalla wa ala isipokuwa anatajwa pamoja naye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sehemu mbalimbali, miongoni mwa hizo ni katika adhan na sehemu nyingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam utajo wake ukawa umetukuzwa, umenyanyuliwa. Akasema fa inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi, pamoja na uzito kuna wepesi. Kisha akikaliwa tena inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Akaeleza kwamba neno al-usr limekuja hali ya kuwa ni maarifa kwa al, kwa alif na lam. Al-usr limekaririka lakini likiwa pamoja na alif na lam au al. Na katika lugha ya Kiarabu neno linakapokuwa limekaririka likiwa pamoja na al, basi hilo ni neno moja tu. Na al-yusr, yusra imekuja kwa nakira bila ya al, kwa hiyo hapo itakuwa inafahamisha kukaririka. Na ndio maana imepokewa kutoka kwa baadhi ya salaf wakisema la yughlaba al-usra yusrain, haiwezekani uzito mmoja ukashinda wepesi miwili, kwa sababu wepesi uko qabla ya uzito kadhalika na baada ya uzito. Kile unapoona kuna uzito basi wepesi utakuja. Na kwenye aya hii vile vile kumepatikana kaida na kanuni ya kisheria inayosema al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, kwa maana uzito siku zote ndio unaopelekea kuleta wepesi. Sheria ya Kiislamu, kila jambo linapokuwa limeingia uzito, basi milango ya wepesi inafunguliwa. Akataja hadithi ile Mtume SAW alipomwona, alipomwambia yule mtu kwamba salli qaima, swali hali ya kuendelea kusimama, na ikiwa hutaweza fasalli jalis au fasalli qa'ida, swali hali ya kuendelea kukaa, usipoweza basi swali kwa ubavu, kwa kulalia ubavu wako. Kwa hiyo sheria imekuja kuleta wepesi katika hilo. Kisha akasema Allah jalla wa ala, fa idha faragta fansab, na pindi utakapokuwa umemaliza mishughuliko ya kidunia, basi jitaabishe katika kuomba, nyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe yeye. Wa ila rabbika farghab, na kwa mola wako tu jipendekeshe, yani jipendekeze kwa mola wako jalla wa ala. Hasan Allahu alaykum. Kisha Sheikh hafidhahullah ta'ala akaendelea na tafsiri ya suratu At-Tin, akaanza pale aliposema Allah jalla wa ala, wat-tin waz-zaytun, nina apa kwa tin na kwa zaitun. Kusema haya ni matunda, tini ni tunda na zaituni ni tunda, na matunda haya huwa yanamea katika sehemu za baridi. Waturi Sinin, na pia Allah jalla wa ala ameapa kwa Turi Sinin. Tur ni jabal au mlima ambao Allah jalla wa ala alimsemesha mahali hapo Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam katika Tur Sina. Wa hadha albalad alamin, na ninaapa kwa huu mji wenye amani, ni mji wa Makka. Ameapa Allah kwa haya yafuatayo kusema, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile lililokuwa bora. Thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrudisha chini ya waliokuwa chini zaidi. Hapa pamesemwa pana kauli mbili. Kauli ya kwanza asfala safilin, na kusudiwa ni ule umri wa udhalili kabisa wa uzee, ardhalul umur. Hii ni kauli ya kwanza. Na kauli ya pili asfala safilin ni annar, kwamba kisha tukamrejesha katika moto. Na hii ni kauli ambayo imesemwa na Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Na dalili ya kwamba ni hii kauli ya pili kuwa ni moto ni kauli yake Allah jalla wa ala baada ya hapo akasema, illa alladhina aman, isipokuwa wale ambao wameamini na kuendelea, wa amilu salihat. Kwa hiyo imekuja istithna baada ya yaliyotangulia, kuonyesha ya kwamba yaliyotangulia ilikuwa ni am yenye kuenea, na kama ilivyoelezwa huko nyuma kwamba istithna ndio kipimo cha al-umum, al-istithna mi'yaru al-umum. Kwa hiyo wanadamu wote watarejeshwa katika umri ulio, au watarejeshwa kwenye hali ya unyonge kabisa na hali iliyokuwa duni, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Kwa hiyo hakuna budi isipokuwa ipatikane iman, na iman haiwezi kuwa ila kwa amali, kwa maana la imana ila bi amali, amali salih. Hapana iman isipokuwa kuwepo kwa amali, na amali haiwezi kuwa kukubalika mbele ya Allah jalla wa ala isipokuwa iwe imekusanya masharti makuu mawili. Sharti la kwanza ni al-ikhlas, kufanya amali hii kwa ikhlas, na sharti ya pili ni kuifanya amali hiyo kwa mutabaa, kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika aya zinapokuja utaona inatajwa iman, inatajwa amali salih, in iman na amali njema, kadhalika utajwa baada yake malipo katika ayati kwenye Qur'ani zaidi ya aya 50 zimekuja hivyo. Anasema katika aya hii, illa alladhina amanu wa amilu salihati, alafu akataja malipo, falahum ajrun ghairu mamnun, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda amali njema watapata wao ujira usiokatika, amali au ujira usiokatika, mamnun ghairu mamnun, kwa maana ghairu maqtu'in. Fama yukadhibuka ba'du bid-din, basi ni jambo gani ambalo linakupelekea wewe kukadhibisha baada ya hayo? Baada ya hayo ni jambo gani linakupelekea kukadhibisha malipo? Sababu ad-din kwa maana ya jaza. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, hivi hakuwa Allah ni hakimu mahakimu wote? Wallahu ta'ala a'lam. هذا الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نواصل تتدلي درس nyingine kwa sababu leo ni juma tutaendelea mpaka saa 2 darasa zote zikamilike ya aqida na darasa ya umdat al-ahkam na umdat al-ahkam naam umdat al-ahkam kwa hata kuna darasa wakati wa dhuha tukishamaliza hapa ndio tutakapomaliza mpaka wakati wa al-asr tena insha Allah. Naam, la shaka. Nusu saa aqida, nusu saa au tahkam hata wewe watu wafanye subira, nusu saa tusoma aqida, nusu saa tusoma hadithi, alhamdulillah, al-qariban.